گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 314. سر در سر خاک آستان تونه هم، سر در سر خاک آستان تونه هم، لب در خم زلف دلستان تونه هم. جانم به لب آمده لب پیش منو، تا جان به بهانه در دهان تونه هم. جز من اگرت عاشق شیداست بگو، جز من اگرت عاشق شیداست بگو، ور میل دلت به جانب ماست بگو، ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو، گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو. وقت آینه ندارم، وقت آینه ندارم که در او نگری تا خاک بازار نیازم، خاک بازار نیازم که بر او می‌گذری جا، من چنان عاشق رویت، من چنان عاشق رویت که ز خاک بی خبرم، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری، من چنان من چنان عاشق رویم که دخواستی خبرم نارم تو چنان فتنه خیلی که دماغتی خبری دارم یا امید من سعدی عزد سعدی ننه هر که سرا اشناسا عذر سعدی ننه هر که تو را نشناسد نویده حال دیوان ندانه که ندیده فریاد جان تو عزیز من یا گفتم چشمم گفت که جیهون کنمش گفتم چشمم گفت که جیهون کنمش گفتم که دلم گفت که پرخون کنمش گفتم که تنم گفت در این روزی چند رسوا کنم و ز شهر بیرون کنمش Thank you. من دیگه تو مرا کشد سوی تو تو بدین دلبری هر جا بگذاری قبو از عشقت برپا کنی بلای جانی ولی ندانی جفا که با ما گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 314.